چلیے اب رکوع اور آیتوں کے ٹائٹل کی طرف آتے ہیں. جی رکوع کا ٹاپک ہے اس کو دیکھنے کے لیے بصارت کی نہیں بصیرت کی ضرورت ہے. ایک سو ایک آیت. ہر چیز کا خالق اسے بیوی اور بچے کی ضرورت نہیں. آیت 102. یہ ہے اللہ پس تم جھک جاؤ اس کے آگے. آیت 103. نگاہوں سے چھپ گیا اس کی نشانیوں میں ڈھونڈو. آیت 104. دلیلیں تو موجود ہیں جو آنکھیں کھولے گا اس کو نظر آئے گا. آیت 105. ہم آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں جاننے والی قوم کے لیے. آیت نمبر 106. ادھر ادھر سے بے نیاز ہو کر وحی کی پیروی کرتے رہیے. آیت 107. 107. آپ ان پر نگہبان نہیں جو کرتے ہیں کرنے دیجئے. حجت تمام ہو چکی. آیت 108. 108. مشرکوں کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا گیا. یہ رب کا انتقام ہے. آیت نمبر 109. پکی قسمیں کھا کر معجزات کا مطالبہ کرنے والے جب نشانی دیکھیں گے مانیں گے پھر بھی نہ. آیت نمبر 110. اللہ تعالیٰ کا انتقام ان کی نہ اب ہاں میں نہ بدلے گی. اپوزٹ ویسے بھی لکھ سکتے ہیں, یعنی ان کی نہ ہاں میں نہ بدلے گی. اس کو سلیش ڈال کے آگے لکھیے اللہ کا انتقام. چلیے مقاصد دیکھتے ہیں. پانچ بڑے مقصد ہیں اس رکوع کو پڑھنے کے. پہلا مقصد ہے بصیرت سے کام لینا سیکھ سکے, ضرورت ہے اس کی, ہر بندے کو بصیرت کی ضرورت ہے. دوسرا مقصد ہے آج کے اس رکوع کا علمی رویے کو اپنا سکے. تیسرا مقصد وحی کی پیروی کرنا سیکھ سکے, مشرکوں سے منہ پھیرنا سیکھ سکے یا منہ موڑنا سیکھ سکے. اور پانچواں مقصد ہے برے عمل کو خوش نما دیکھنے سے خود کو بچا سکیں. بس جی, چلیے اب تلاوت سنیں گے.